să fi băutură, cine-o fi descoperit? De când beau s-a muiat scula, mândrea s-a călugărit. Pirai să fi băutură, cine-o fi descoperit? De când beau s-a muiat scula, mândrea s-a călugărit. A dracu e băutura, dacă nu te ții de ea, nici mândrea nu-ți mai dă gura și zboară păsărica. A dracu e băutura, dacă nu te ții de ea, nici mândrea nu-ți mai dă gura și zboară păsărica. Toată ziua bem și bem, să vedem ce minte avem. Ce bună e băutura, dar să o bei cu măsura. Toată ziua bem și bem, să vedem ce minte avem. Ce bună e băutura, dar să o bei cu măsura. A dracu e băutura, dacă nu te ții de ea, nici mândra nu-ți mai dă gura și zboară păsărica. A dracu e băutura, dacă nu te ții de ea, nici mândra nu-ți mai dă gura și zboară păsărica. Mai dai câte o limbuță și mai dai câte o limbuță.